Hadaktedniak. Nie, lichy. U mnie normalnie nie ma przebacz, ani że coś boli. Normalnie ja nie będę się z wami opierdalał i wszystkie normalnie damy też będą moje, bo tak musi być, ziom. Chyba jesteś ładny, jak wyskakujesz do mnie z tymi wiciami. Elo. Podszedł. A silnik film? Cudbo. Na szosie mknę. Ja już piąty sezon dymuję i nie ma, że tutaj jakiś sztamy z ziomkami nie będzie, bo ja wszystkich zaraz w piątku ustawię. Ja się nie będę tutaj nieważne. I takie tutaj tłuściutkie biciki mi spec psy gotował, że ja się czuję normalnie, że jak psy dapuje, będziesz jak wdyty. No to rymuje! Spoko! A ziomów ma! Hadak ktedny! Trzyma z nimi! Szacunek! Najarzą się! Stamą, elo! Jeśli jesteś hadaktelny, to pionalek i stama, bo musisz wiedzieć, że wszystko to elo i elo i bacika też możemy skręcić. Podobna dobny temacik na stafik to jest to i mówię ci, ziom, nie dygaj nic, nie łam się, elo. Wszyscy ziomale tańczą lub dobrze się bawią, bo wszyscy ziewają DF-dem i w ogóle zabawaj. Yo, yo.